Ipar Euskal Herriko bestetan biderkatzen ari diren eraso ezberdinei aurre egiteko ama bos bat eragile batu dira mementuko. Elkarteak, gaztetxeak edo komiteak hauetan dira Herri Urrats, Senpereko Komitea, EHZ eta edota Lur Ama. Elgarrekin protokolo bateratu bat osatu nahi dute eraso hauen kontra. Baino erbiti Herri Urratsen izenean mintzo da. Gerota gehiago erasoak badira. Pesta guzietan, gure pestan ere bai izan dira, eta hor, ikustea eraso olakoak familiko pesta batzuetan ahigarria dago. Drogatua izaitea, eta ez dakizu ze pasatu den, eta barretaban, fea. Arritua ginen, kesu ginen, beti danik izan dira, baina orain aipatzen dira gerota gehiago. Eta hori biziki ongi da, zeren hortzik ere ohartzen gira, bai gure pestetan ere badira olako erasoak. Eta hor, izigarri importantea da gazteri begiratuz ere, zeren ikasi behar dute ere bestetan, haien artean bai besteak, elgarrekin egoitea, ez joa ustean horbait bakarrik edo olako kasuetan erasoak gertatzen dira. Eta usaia, kakotxen artean genuen erasoak pasatzea gauaz. Eta hor da egunean zer, asida pixka gerota gehiago igotzen. Afera, eta hori ez da ona. Prebentzio hainitz egin behar dugu, aipatu, denen artean aipatu, eta gero protokoloak eman, eraso delarik, ala nola babesteko pertsona eta segida bat emaiteko. Uda intzin egin nahi genuen hori, prentsa horreko hori, aipatzeko, denen artean aipatzeko. Pestak heldu dira, udako pestak heldu dira, eta kasuin behar da. Eta jendeari iranez, zien artean, lagunen artean babestu. Hori zen lehen mezuakoa. Gero, nahi genuen elkarrekin zerbait egin, zeren pesta guztietan protokolo batzuk badira, baina pixka bat desberdinak dira, esplikatu zire jendei berdin bat egiten malin badugu, protokolo bat berdin jakinen dute, pesta guztietan badela protokolo hori, eta ala, eta gure hartan ere lan egiteko. Zeren, pesta zale gira, maite dugu pesta, eta maite dugu pesta, baina erasurik gabe. Eta denak berdin gira, beraz hori, elkarrekin lan egiteko. Xabi Etxegarai, Laportajean biltzakaren izenean. Zerraitik behar hori orain bat egitea pixkat erasua guen aintzinen, beti izan dira erasuak azkenan bestetan? Bai, gauza da uste dut azken pesta batzuetan oartu girela, gauza lahi batzuk gertatu zirela, eta bazen uste denen aldetik aski bat, eta batzuek hartu dute iniziatiba, deitu gaituzte, eta baiatze jan dugu, zenta bai, ustut zinez denek aski dugula, eta horregatik bai. Zer jazari gira eraso, aipatzen dugularik? Mota desberdinak bat dira, hor guretzat pindaja izan dena drogarena izan da. Batzu drogatuak izan dira eiek jakin gabe. Horra, gero eraso mota desberdinak bat dira, man leruzki bat dira. Seksu erasoak, seksistak, homofoboak, transfoboak, rasistak ere bai. Horra, helburua da bai eraso horiek ez izaitea eta pestak ongi egitea, pesta egitea lasaiki. Badira protokoloak gaur egun, zenako bat eratzea erabaki duzu hor? Egia protokoloak bat dira, bai, baina ideia da protokolo orokor bat sortzea. Hola, badakizu edozein pestara joiten zirelarik, lasai zirela, badakizula zer egin, arazo bat balin baduzu, hori egin behar duzu. Zenta protokolo hainitz baziren, jaiten duzu nezala, eta aldi oro pesta bakointzaren zat, pentsatu behar zen, ze egin behar dut protokolo orokor bat eginez, jakinen da. Egia da aldiz, pesten arabera protokolo hori agian aldatuko da pixka bat edo zehaztuko da. Zta adibidez, EHZ eta Laportajean Biltzakak konparatzen badituzu, ez da bat ere pesta berdina, beraz protokoloa adaptatuko da pestari, baina ardatza nagusiak berdinak izanen dira.